дороге, де бажав би бути ще, там з моїми братами в селі. Де в неділю ходив господеві, я служив там у церкві з братами в селі. О, як радую душі, кровину нулі роки, о, життя хоч раз мені, бути в церкві з братами в селі. Як я був молодий, радувався я тоді, як молись там і церкві в селі. І спаси те тоді по любові своїй, спас мене у ті церкві в селі. О, як радую тобі, промину минулі ті роки, хоч раз мені буде в церкві з братами в селі. Наші дні так молилися усі, як молились колись у селі. Треба серце відкрить, а Ісус благословить, як бувало колись у селі. Хоч раз мені бути в церкві з братами в селі.